ขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอจงบังเกิดมีแด่คณะท่านครูบาอาจารย์ผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราขณะนี้ได้ล่วงเลยมา16:26เกือบจะครึ่งแล้วไม่นานนักก็จะแจ้งจักสว่างขอเชิญท่านในวางมือลงไม่ต้องพนมมือนะเราจะได้พูดกันเกี่ยวกับธรรมิกถาก่อนฟ้าสางเป็นวาระสุดท้ายก่อนที่เราจะห้าพัดภาคจากกันกลับไปบ้านไปช่องไปรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อการงานของท่านสืบไปเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ท่านทั้งหลายแล้วที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันประพฤติธรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมชั่วระยะเวลาสั้นๆท่านคงจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราได้ตอกย้ำกันเรื่องกัลยาณมิตรหมู่ดีเพื่อนดีคณะดีเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบอกการเป็นผู้คบเสพอยู่ในแหล่งความรู้อยู่ร่วมหมู่คณะกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างซึ่งกันและกันที่ดีงามสักการะมิทังพรหมจริยังเป็นตัวพรหมจรรย์จริยธรรมทั้งหมดเจริญงดงามอยู่ตรงนี้ถ้าท่านอยู่คนเดียวท่านกระทำคนเดียวทำได้ไหมตื่นมาตั้งแต่1:00-2:00มานั่งสมาธิกันจนป่านนี้ทำคนเดียวยังไม่ได้ปีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งทางจริยธรรมอินทรีย์ยังไม่พร้อมถ้านั่งอยู่คนเดียวดีไม่ดีไม่ถึง10 นาทีมือคว้าใส่หมอนสมควรแก่เวลาแล้วแอบตรงหันมืออื่นเศร้าคนนี่คุณค่านะของความมีมิตรมิตรดีสหายดีสภาพแวดล้อมดีเราจึงพูดกันข้อแรกบัดนี้มาถึงวันนี้สิ่งที่ท่านคิดว่าทำไม่ได้ก็ทำได้ทำได้มาว่าเรานั่งสมาธิได้อย่างไรตั้งแต่2:00ฟังธรรมไปจนถึง7:00เช้ากินข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะปนกันไปเหมือนพระไม่นึกว่าเราจะทำได้แต่วันนี้มันทำได้ความรู้สึกอันนี้จะเกิดเป็นปุ๋ยคือปาโมดปีติสดชื่นแจ่มใสเอิบอิ่มพอใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเองแล้วก็จะส่งให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิคือไม่รู้สึกตัวที่มันลำงับไปนั่งฟังไปฟังไปทำไมจนถึงแก้งได้ลืมปวดแข้งปวดขาใบบางท่านนี่มันส่งกันเป็นทอดๆไปสุดท้ายก็เกิดความสุขใจอยู่ลึกๆซึ่งก็ยังบอกไม่ถูกว่ามันเกิดเพราะอะไรดีไม่ดีบางท่านก็ได้พบความสงบลงบ้างแห่งจิตใจสิ่งเหล่านี้เราทำเพียงน้อยนิด2-3 วันเนี่ยยังขนาดนี้ถ้าเราจะทำไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะต้องมีผลเราได้พูดกันหลายแง่หลายมุมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของสังคมของบ้านของเมืองที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่วันนี้เวลาวาระสุดท้ายมาถึงจะต้องกลับคืนมาพูดถึงเรื่องของชีวิตโดยตรงถ้าสมมุติว่าสังคมไทยล้มละลายไปพุทธศาสนาหมดสิ้นไปอัสดงลงไปในพื้นแผ่นดินไทยเราก็ยังไม่ขาดทุนคือเราจะต้องอาทิยติเหมือนเราสวดเมื่อกี้นี้อาทิยติสารมิเทวะอัตโนถือเอาสาระแก่นสารประโยชน์ของชีวิตของตนในโลกนี้ในชาตินี้ให้ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจกันสิ่งที่เราสวดมาเมื่อกี้นี้ถ้าท่านยังไม่ชัดเจนก็เอาไปอ่านแล้วอ่านอีกอาตมาอยากให้ท่องให้ได้หมดเลยจะกี่วันกี่เดือนก็ตามถ้าท่องอันนี้ได้หมดมันจะค่อยๆเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนา84,000พระธรรมขันธ์8 ล้าน 408,000 โกด4คือรวมอยู่ในนี้หมดเราพูดเมื่อกี้นี่ตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่ชีวิตที่เกิดมาอย่างไรบทสวดเมื่อกี้จะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรและชีวิตนี้ควรจะจัดการกับมันอย่างไรด้วยมันสมองและมือสองข้างของเรานั้นเป็นคำสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเมื่อประมวลลงแล้วรัดที่สุดอาตมาก็ไปดึงมาจากบทเพลงของนางภิกษุณีอริยะเจ้าฝ่ายหญิงของพระอรหันต์ฝ่ายพระภิกษุของพระพุทธเจ้าเอามาร้อยเหมือนพวงมาลัยไม่ใช่คนเดียวพูดครั้งเดียวจบนะอันเนี้ยตอนที่บอกเปรียบชีวิตทางกายเหมือนรถคันหนึ่งนั่นเป็นของนางภิกษุณีสาวตอกหน้าพญามารที่มาเกี่ยวพาราศีชักชวนไปเริงรมทางกามแต่เสร็จแล้วนางก็สอนธรรมะนี้ให้พญามารก็หายไปและก็ส่วนที่เปรียบชีวิตกระแสแห่งวิญญาณที่สืบต่อก่อเนื่องไม่ขาดสายเปรียบเหมือนพืชที่มันจะต้องเกิดเพราะเชื้อแห่งยางและอุณหภูมิในแผ่นดินและมีความเป็นไปได้ที่พืชจะต้องสูญพันธุ์ที่ไม่เกิดถ้าหากพืชนั้นหมดยางแล้วก็ย้อนมาเปรียบชีวิตทางจิตถ้าจิตหมดยางคือหมดกิเลสตัณหาจิตดวงนั้นวิญญาณดวงนั้นก็จะเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์หลุดไปจากวังวนแห่งการที่จะต้องเกิดจะต้องตายพุทธศาสนามีระบบตรงนี้ที่แตกต่างจากศาสนาอื่นส่วนเรื่องบาปบุญดีชั่วตายเกิดมีหลายๆศาสนาที่สอนมันเหมือนกันแต่มันก็ไม่จบของเรานั้นไม่ได้ไปคอนฟลิกต์ไปขัดแย้งกับลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่เขาสอนว่าตายเกิดบุญกรรมอะไรต่างๆบาปบุญเหมือนกันอยู่ในความละไม้เหมือนนี้แต่แตกต่างตรงที่มีทางที่จะออกจากการเกิดการตายเพราะนั้นอาตมาอยากจะให้ท่องกันให้ได้ให้มันเป็นบทเพลงแห่งชีวิตเป็นบทเพลงแห่งอริยชนถ้าได้อันนี้จบพุทธศาสนาก็น่าจะเข้าใจได้ในนี้เด็กๆตัวเล็กๆที่ท่านเห็นนุ่งขาวห่มขาวไปมาได้หมดอาตมาให้เรียนวันนี้เธอยังไม่โตเพียงพอที่จะมีความคิดพินิจพิจารณาแต่วันหน้าเธอจะเข้าใจให้เขามาสวดให้ฟังก็ได้เขาได้หมดโดยไม่ต้องอ่านหนังสือภาคอีสานของเรานี่เป็นภาคภูมิภาคแผ่นดินที่แห้งแล้งกันดารแต่เป็นแหล่งเกิดปู่อารยธรรมของคนดีมีจำนวนมากพ่อแม่ของเราสมัยก่อนแม้แต่กล่อมลูกให้นอนเปรก็มีบทเพลงสอนให้รู้จักการดำรงชีวิตอยู่ในศีลในธรรมถ้าท่านอ่านหนังสือใบลานเรื่องขุนทึงขุนเทืองก็จะเห็นคำกล่อมลูกของนางมีพระเอามาสอนให้โยมโยมเอาไปกล่อมลูกนอนศาลารับตาเมสิกรมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาปอดแม่เลี้ยงหมอนเขาปลาสวนมอนเด้อก่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลวกหน่อยให้ง่มไตกระบองเสียงท่อมท่อมขี่เหี่ยวใส่แม่เลี้ยงลูกหน่อยแม่นมันอยากมันซ่าพ่ออยากสาลูกผัวไปบวชสร้างพานวดในศาสนาตอนนี้แม่จะพยายามบรรจงกล่อมเหให้ลูกน้อยที่มีมันสมองอันบริสุทธิ์ได้จดจำให้เห็นความทุกข์ยากวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับท้องนาป่าเขากับเกษตรกรรมตามธรรมชาติให้ลูกได้ซึมซับลงไปช่วงต่อไปก็มีคำกล่อมต่อไปอีกว่าเมื่อเลี้ยงลูกลำบากแม่อยากจะไปบวชแต่แม่ก็ไปไม่ได้เพราะอาลัยรักลูกของแม่แม่ก็เลยฝากความหวังของแม่ไว้กับลูกเจ้าใหญ่มากขันเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดไม่สินในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เกดึงขันสวรรค์ตอนนี้เป็นความหวังของแม่กล่อมให้ลูกน้อยฟังขันเป็นยิ่งให้เจ้าไปวายขันเป็นสายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมพ่อจำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์แม่จะกล่อมเป็นถ้อยคำที่บริสุทธิ์กลั่นกรองจากจิตใจส่วนลึกของแม่ใส่เข้าไปในสมองใสๆบริสุทธิ์ของลูกวันนี้ลูกอาจจะจำแต่ยังไม่เข้าใจเมื่อลูกเจริญเติบใหญ่คำกล่อมเหล่านี้กลับเป็นสามัญสำนึกที่ลึกซึ้งสะท้อนสะท้านถึงบาปถึงบุญถึงคุณถึงความปรารถนาของพ่อของแม่สมัยก่อนไม่เลี้ยวไหลแม้แต่คำกล่อมให้ลูกน้อยนอนก็มีแต่อัตตธรรมปลุกเร้าสำนึกถึงคุณค่าแห่งจริยะเพราะนั้นสมัยก่อนจริยธรรมจึงมั่นคงแข็งแกร่งรุ่งเรืองในจิตในใจถ้อยคำแม่จะพรรณนาแต่เรื่องชีวิตทุ่งท่าป่าเขาแม่ไปให้ขี้เกียจเข้ามาแม่ไปหน้าขี้คุ้ยเขาตูลูกผู้หูกินแล้วให้นอนนี่ก็จะบอกให้เห็นภาพพ่อแม่เลี้ยงเรามาสมัยยังไม่เป็นยุคเทคโนโลยียังเป็นยุคเกษตรกรรมตามธรรมชาติก็จะเห็นภาพขี่ควายขี่เกวียนกินเขาแล้วเบิ่งหัวเบิ่งคุ้ยลักนี้อีเมซีดาเต่นเขาปลาเห็นนกแก่นแว่นอาตมาจำตั้งแต่เด็กๆแต่บทที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยอยากจะให้เอาไปกล่อมลูกน้อยเรานอนหลานเรานอนเป็นบทเพลงตั้งแต่จริยะถึงโลกุตละในนี้จะบ่งบอกเรื่องราวถึงชีวิตจริงๆสัจธรรมว่าชีวิตนี้มันมีเงื่อนไขจุดจบของมันอยู่ที่ความตายในความตายนั้นมันเก็บซ่อนความเกิดไปด้วยจึงบอกว่าเหตุงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุชเรชีวิตนี้อาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายมันก็ดับไปสอนวิทยาศาสตร์ให้ลูกน้อยได้รับรู้ตามหลักธรรมเพราะนั้นพุทธศาสนาไม่ต้องห่วงถ้าคนของเราเข้าถึงยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญก็ยิ่งเป็นปุ๋ยอันโอชะให้แก่คำสอนพุทธศาสนาเจริญแต่ความเป็นจริงปัจจุบันนี้แทนที่วิทยาศาสตร์ของเราเจริญรุ่งเรืองพุทธศาสนาน่าจะฟูเฟื่องแต่ดูแล้วเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาของเราสั่นคลอนลัทธิแห่งการอ้อนวอนเท่านั้นฟูเฟื่องขึ้นมานี่เป็นความเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าพุทธศาสนาสั่นคลอนที่สุดลัทธิแห่งการอ้อนวอนจึงประดังประเดกันเข้ามาฟูเฟื่องเป็นเหตุให้เราจะต้องร่วงหล่นจากศาสนาเพราะฉะนั้นเราได้พูดกันเมื่อวานว่าจะพูดถึงหลักธรรมที่รีบด่วนและจำเป็นของเราชาวพุทธไทยในปัจจุบันพุทธด้วยไทยด้วยรีบด่วนด้วยและก็จำเป็นคือทั้งจำเป็นที่จะต้องรู้สิ่งนี้และจะต้องรีบด่วนถ้าช้าไปก็คงจะถูกสิ่งอื่นมาแย่งชิงบทบังไปก็คงจะหมดอาตมาจึงใช้คำว่าทั้งรีบด่วนและจำเป็นคือจำเป็นจะต้องรู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรตรงนี้จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างชีวิตเป็นนี้กับชีวิตต่อไปจะให้มันเป็นอย่างไรสุดท้ายจะถึงบทสรุปว่าจะจัดการกับชีวิตนี้ด้วยมือสองข้างของเราอย่างไรถ้าเราเข้าถึงอันนี้เรียบร้อยก็ปลอดภัย พระพุทธเจ้าว่าอัสสาสัปปัตตาโสติปัตตาถึงซึ่งความเบาใจถึงซึ่งความปลอดภัยในโลกนี้ในชีวิตนี้ในวัฏสงสารเวสารัชปัตตาถึงความแกล้วกล้ากล้าขนาดว่าแม้จะตายลงในวันนี้ไม่ได้กลัวอะไรจะไปเผชิญหน้ากับยมพบาลตรงไหนก็ได้ทีนี้เราก็เลยหัดลองเผชิญดูเนี่ยที่เรานั่งสมาธิกันนานๆเนี่ยเพื่อจะให้ชีวิตเราได้กันกองความรู้พฤติกรรมทั้งหมดอย่าเข้าใจว่านั่งหลับหูหลับตาไม่มีประโยชน์นี่แหละมันกำลังจะเอาพฤติกรรมของตนเองมาวางไว้ตรงหน้ายิ่งนั่งไปนานก็จะเห็นความชั่วเห็นความดีความผิดความถูกของตนเองเอามาถลุงเอามาจ้อยอาตมาจำได้ตอนเด็กๆนอนแอบอิงเคียงข้างของแม่แม่จะเล่านิทานเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟังสมัยก่อนไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์แม่ก็จะไปเล่าตามที่จำได้จากวัดเป็นระบบ family conjugal relationship เป็นระบบจริยธรรมระดับครอบครัวที่สัมพันธ์กันแม่ไปฟังธรรมจากวัดกลางคืนมาเล่าให้ลูกฟังเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษแม่เล่าให้ฟังจนจำตั้งแต่เด็กๆว่าเมื่อคนตายไปยมพบาลพญายมก็จะเอาไปแล้วก็จะไปเปิดบัญชีว่าคุณทำบาปทำชั่วทำดีทำบุญอย่างไรถ้าทำดีก็เขียนใส่แผ่นทองคำถ้าทำชั่วก็เขียนใส่หนังหมาเน่าไม่สามารถจะโกหกแม่บอกว่าจาย่อมพิบัติภาษาโบราณนะจาย่อมพิบัติเราจะโกหกไม่ได้เลยจะไปทำดีทำชั่วในที่ลับที่แจ้งเราสามารถโกหกคนอื่นได้แต่ไม่สามารถโกหกยมพบาลแล้วยมพบาลอยู่ที่ศาลาพันห้องเมื่อมีความชั่วมากก็เอาไปลงนรกเมื่อทำดีมากก็ขึ้นสวรรค์แม้เราจะไม่จำความดียมพบาลก็จำตรงนี้เราก็ฟังเป็นภาพไปเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่จำแต่พอเรามานั่งสมาธิเนี่ยนานๆเข้าจิตเราวุ่นวายไปข้างหน้าสุดท้ายมันเริ่มจำเรื่องราวในอดีตย้อนหลังไม่มีอะไรมีแต่เรื่องพฤติกรรมชั่วและพฤติกรรมดีของตนเองเอามาโชว์เอามาเสนอไว้ต่อหน้าจึงมารู้สึกว่าโอ้นี่หนอศาลาพันห้องจริงๆหัวใจเราเป็นพันๆห้องอย่าว่าจะสี่ห้องมันจะไปจดจำมาหมดบางครั้งเอาความชั่วที่เราทำปรากฏขึ้นเฉพาะหน้ารู้สึกขมขื่นเอือมระอาพฤติกรรมตนเองมันก็พอๆกับไปนั่งเฝ้ารอยจารึกในหนังหมาเน่าบางคนนั่งสมาธิไปร้องไห้ผู้หญิงบางคนหลายครั้งในเวลาปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่หรือในเวลาอบรมพอเรียกมาถามว่าคุณร้องไห้ทำไมบางคนตอบไม่ได้เอาแต่สะอึกสะอื้นบอกหายใจยาวๆลึกๆหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวมันจะหยุดหายใจเข้าลึกๆหยุดบางคนปล่อยโฮออกมาเลยปล่อยโฮออกมาเลยเพราะไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ไว้ไหวเพราะว่ามันเห็นความชั่วตนเองผู้หญิงคนหนึ่งปีนั้นที่วัดดงเกษมนิคมคำสร้อยมุกดาหารร้องไห้โฮออกมาอาตมาจับไมโครโฟนบอกว่าหายใจใหม่ยาวๆลึกๆให้มันสู่ภาวะปกติแกทำในที่สุดก็หยุดพอหยุดแล้วก็บอกว่ารู้มันแล้วก็ทิ้งนะเราไม่ได้เกิดมาเป็นพระอรหันต์มาจากในท้องทุกคนก็ผ่านความผิดความถูกมานี่คือความรู้สึกที่มันไปจดจำเรื่องความชั่วก็เหมือนจารึกไว้ในหนังหมาเน่าแต่บางคนนั่งไปยิ้มไปสดชื่นคือจิตมันก็ไปเอาพฤติกรรมดีๆที่ตนเองได้กระทำมามากๆ มาให้สบายใจอุ่นใจนั้นก็เหมือนนั่งเฝ้าจารึกที่จารึกไว้ในแผ่นทองคำพอมาถึงตรงนี้เราก็จะถึงบางอ้อว่าอ๋อจริงๆแล้วนี่ถ้ายมพบาลเป็นตนเป็นตัวเช่นนั้นทุกวันนี้ยมพบาลน่าจะลาออกมากกว่าขี้เกียจนั่งเขียนบนหนังหมาน่อง พราะคนชั่วเนี่ยทำชั่วมากกว่าคนดีแต่สมมติว่าครูบาอาจารย์เป็นยมพบาลน่ากลัวจะลาออกขี้ข้านนั่งเขียนหนังมานองอันนั้นเป็นคำเปรียบเทียบเรียกว่า physical way of speaking พูดทางวัตถุจริงๆแล้วมันเป็น meta physical way of speaking เป็นคำพูดที่เนื้อวัตถุเป็นคำพูดทางนามธรรมทางจิตใจภาษาพระท่านเรียกว่าปุคคลาธิฐานธรรมาธิฐานยกบุคคลตัวตนเป็นที่ตั้งส่วนธรรมาธิฐานเอาแต่ธรรมเอาแต่ความรู้สึกนามธรรมล้วนๆคนหลายระดับคนที่ไม่ละเอียดไม่เป็นป่าชาติบัณฑิตเข้าใจยากต้องมาพูดเป็นตนเป็นตัวทีนี้เราก็จะรู้ว่าโอ้เรายังไม่ถึงซึ่งความเบาใจแต่ถ้าเรามีคุณงามความดีพฤติกรรมที่รับผิดชอบจนพอตรงนี้จะเกิดเวสาลัชปตาถึงซึ่งความแกล้วกล้าวันนี้จะไปเผชิญหน้ากับยมพบาลตรงไหนมั่นใจว่าไม่มียมพบาลตนใดที่จะกล้าเอาคนเช่นเราโยนลงนรกเพราะเราไม่ได้กระทำชั่วใดๆเลยนี่เป็นอย่างเงี้ยคนหนึ่งแกนั่งร้องไห้เพราะนอกใจสามีขนาดลูกโตแล้วนะอายุ40กว่าแล้วยังเผลอไปนอกใจสามีเอาแต่นั่งร้องไห้นี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่มานั่งอยู่เฉยๆนี่มันไม่ใช่นั่งเฉยๆมันกำลังที่จะกลั่นเป็นตะแกรงร่อนพฤติกรรมตนเองแล้วจะเห็นทางออกว่าต่อไปฉันจะไม่ทำอย่างนี้ต่อไปฉันจะทำแต่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยากนะที่จะเข้าใจง่ายๆถ้าไม่มาทำอย่างนี้คนโบราณจึงเขียนไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองการซ่วยต่อไปเมื่อศาสนาล่วงไป 2,500 ปีแล้วคนจะตกต่ำจิตต่ำใจสามเทวดาจะได้พากันมาเอาตะแกรงทองคำเอาเขิงค่ำมาหอนเทวดาเพิ่นสิได้เอาเขิงค่ำมาหอนผู้ใดข้างเขิงจังซื้อว่ามีปุ่นถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็คงจะคิดว่าง่ามเลยเนาะเทวดาสิมาฮอนเนาะนี่ๆๆกำลังฮอนกันอยู่นี่เฮียแน่ก็มีนี่หลอดเขิงไปละหันหลายโตแล้วบ่ข้างเขิงหันลังคนก็ขาห้อยต้องแรงอยู่เกือบหลอดมือสาวขึ้นไปปะอดเอาจักหน่อยไว้สิผู้อื่นว่าซั่นเกือบสิไปแต่มือแรกแล้วก็มีหันสิหลุดเขิงหันเอามาหอมมือสองมือสามมาถึงวันนี้ข้างเขิงนี่ซุ่มนี่ถ้าฮอนไปอีกหลายมือกว่านี้จะว่าสิเลื่อนหน่อยๆก็ประจักษ์เนาะเทวดาเพิ่นสิได้เอาเขิงคำมาฮอนเส้นอ่อนๆตาหลมเม็ดหน้าเขิงนั่นเป็นเขิงปัญญาคำสอนพระเจ้าเอามาปากมาเว้าสี่เหตุสี่ผลเหตุให้คนมืดมนตาแจ่มจังปังเนาะเนี่ยเขิงปัญญาตะแกรงร่อนแห่งปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นเขิงค่ำตอนแรกห่างหน่อยศีลละเอียดเข้ามาสู่สมาธิละเอียดเข้ามาสู่ปัญญามันก็จะได้บุคคลที่ละเอียดตอนนี้เราร่อนกันเมื่อเรานั่งสมาธิไปเราก็จะเห็นพฤติกรรมของเราชั่วก็ขมขื่นดีก็สดชื่นจดจำมาเหมือนนั่งเฝ้าแผ่นทองคำหรือหนังหมาเน่ามันก็เป็นลักษณะเช่นนี้เพราะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ว่าชีวิตคืออะไรที่เราสวดกันเมื่อกี้บอกให้เรารู้ว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยกายกับใจรวมกันหรือเรียกว่านามและรูปทั้งสองนี้แอบอิงอาศัยกันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันมีแต่กายไม่มีจิตก็เอิ้นว่าศพหรือว่าขอนข้างเฮือนแต่ถ้ามีแต่จิตไม่มีกายก็เป็นไปไม่ได้บางทีถ้ามีแต่จิตไม่มีกายก็คงจะเป็นพูดผีอะไรไปเพราะนั้นนี้คือชีวิตชีวิตนี้ประกอบด้วยนามและรูปแยกออกเป็นส่วนเรียกว่าขันห้านี่บ่แม่นดอกไม้หาคู่เทียนหาคู่นี่ได้แต่เฮามันคิดเอาเสื่อขันนี้เป็นภาษาบาลีแปลว่ากลุ่มก้อนตรงกับภาษาฝรั่งว่า group the five group of aggregates the five group of extents แปลว่าความเป็นกลุ่มก้อนในสภาพที่มันเป็นเช่นนั้น5กลุ่มกลุ่มที่นั่งกันเทินได้เห็นเนี่ยเอิ้นว่ารูปปะขันกลุ่มของรูปดินน้ำไฟลมต่อมาก็กลุ่มของนามซึ่งไม่สามารถจับต้องได้แยกออกมาได้4คือเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งแหลมทุ่มหนักเบาเรียกว่า feeling perception ต่อมาก็ถึงสังขารสังขารคือความคิดปรุงแต่งอย่างเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยใจเราไปบ้านแล้วไปโรงเรียนแล้วไปทำอันโน่นไอเนี่ยนั่นภาษาบาลีเรียกว่าจิตสังขารจิตสังขารที่ภาษาอังกฤษเขาว่า volitional activity of the mind หรืออีกคำหนึ่งว่า mental formation คือความปรุงแต่งประกอบกันของจิตตรงนี้เรียกว่าสังขารวิญญาณกลุ่มนี้ conscious คือความรู้สภาพแห่งตัวผู้รู้วิแปลว่าแจ้งญาณนะแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่าความรู้แจ้ง consciousnessตัววิญญาณนี่เป็นธาตุธรรมชาติตั้งอยู่ให้ขยายพฤติกรรมคุณสมบัติของวิญญาณมาเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ตัววิญญาณคือมโนวิญญาณธาตุเวลาคนตายพระท่านกระเทศแต่เราก็ไม่รู้พระก็ไม่รู้ว่านเขาตอกแตกไปขอบในมะย่ามเอาผีไปป่าพระก็สวดมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจาธรรมานังอนันตลปัจจะเยนะปัจจะโยคือจะเห็นโตข้างย่านแค่วิญญาณมาย่านเดพวะย่านผีตืมเอิ้นมาสวดย้อนมุกพระเองก็ไม่รู้แล้ววานเข้าตกแตกวานให้ยังเข้าตกแตกไปลองไปถามผู้เฒ่าวานให้ยังพอใหญ่ไอ้วานให้ผีมันลงไปกินแล้วไว้มันหอมนอกไปเพิ่นก็บ่ฮู้จังหยังคือกันทั้งกระไดอ้างว่าเกิดดนก็เลยย่านมันฆ่าอันนั้นบ่แม่นผู้เฒ่าคนมันมีหลายชนิดอายุ70 80ผู้เฒ่าผู้โอผู้โพผู้ผาผู้ตาติดในผู้ใต้ใจติดหมอแยกไปถ้าผู้เฒ่าก็นี่ซุ่มนี่เข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมจำศีลรู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นแบบอย่างแก่ลูกแก่หลานเอิ้นว่าผู้เฒ่าที่มีคุณมีค่าคนชราที่มีปัญญามีค่ามีคุณแต่ผู้โอบ่คือกันกับผู้เฒ่าได้70 80ปีอายุเราก็ได้หากบ่เฒ่าโอ้ละเนาะบัดใดได้ไปก่อนหมู่ร้อยเพิ่นนั่นอันนั้นเอิ้นว่าผู้โอเห็นผู้แสบผู้สาวย่างตาหน่อยซะแล่นใส่ปาดโทษว่ะถ่ายปานเหือช่วงคือข้าวแต่กูยังหนุ่มได้พระหนึ่งพันโอ้พันโอ้เอิ้นว่าผู้โออันผู้โพผู้ผา70 80คือกันวัดบ่เข้าพระเจ้าวนมอาจารย์สมภพให้เราลายบาดอยู่หันบ่เสือหัวเรามูไปวัดเราโพผาลงทงผ่อนสามีเดินหน้าภรรยาเดินหลังสองเถ่าผาเถ่าโพผู้หนึ่งได้แห้ผู้หนึ่งได้กระดุ่งได้เคิงยางน้ำก่นกันไปเขาเขาวัดโตลงทงลงทาหาขาสัตว์ตัดชีวิตโพผาผ้าหลวกผ้าล้านหลงทางออกจากหีบจากคลองวานเขาตกแต่ครอบลูกหลานถามเท่าโพเท่าผาวานให้ยังแต่พอยังเขาตกแตกฮะเฮ้ยวานให้ผีมันลงไปกินแล้วไว้มันง่อยสลาบที่นี่ห้ามนักว่าสักปานพันเห็นขี้แท้แล้วก็บ่จังหยังคือกันความจริงนั้นกำลังจะสอนธรรมะเมื่อกี้เราสวดเราบอกว่าเหมือนกับพืชอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหว่านลงแล้วในพืชรสแห่งแผ่นดินและอาศัยเชื้อในยางแห่งพืชนั้นมันจึงเกิดขึ้นความหมายที่หว่านเข้าตกแต่งบอกให้เราได้รู้อย่างนั้น ยะถาหิอัญญตลังพิชังเคเตวุตตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินท่านเปรียบให้เราเห็นชัดว่าร่างกายนี้มันประกอบกันฝ่ายกายด้วยดินน้ำไฟลมเป็นธาตุเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเมื่อกี้เราเปรียบสองระดับเปรียบทางกายว่ายะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโทระโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้ดินน้ำไฟลมยังผสมกันอยู่นี่